Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hello, bună dimineața, clubberilor. Bună dimineața, Mr. Boba. Bună dimineața, domnule Young. Împreună și astăzi și săptămâna întreagă în formula aceasta, DJ Young și Mr. Boba, de la 7 la 10 la Kiss Kiss in the Mix. Sau Kiss Kiss in the Remix. Băi, ți-a stricat butonul ăsta de aici, eu l-am stricat. De când am venit la emisiunea la tine, ți-am stricat mixer. Nu mai ții minte că ai căzut cu scaunul peste buton ieri. Până vineri poate ne învățăm pe Mr. Boba să și mixeze, în așa fel încât vineri să facă el setul. Cine știe ce o să iasă. Băi, mă, pe principiu iese ceva, bă, merge. Da. Merge și așa, nu? Bruno Mars, Just The Way You Are, Daniel Pero, US With Love Remix, după care avem Morris Angel Eyes și... La tarde se apoi este triste, asta e, da? Da, da, da, aia, a treia piesă din tracklist, de acolo în stânga ai număr, da? Trei. Unu, doi, trei. Original Mix! Da. Ce o să vă asta, nu știu. Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Stop and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing. Just the way. Vorba lui Boba. Adică ce-o fie aia? Nu-i vorba mea. Așa scrie la tine în calculator aici. Așa scrie. Adică este varianta originală. Am dat eu Wave 2 acolo. Deși are 8 minute. Original Mix 8 minute. Păi da, au fost în voce oamenii ăștia. Avem podcastul la zi, updatat de Olix de la distanță, din concediu. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Emisiunile pe care noi le facem aici în București, el le updatează din celălalt capăt al lumii. Adică dacă vrei să asculti ce s-a întâmplat ieri sau săptămâna trecută la Kiss Kiss in the Mix, intre acolo unde a zis Ovi, kissfm.ro/kkm și și ai două opțiuni. Da, ai două opțiuni, cea de play și cea de download. Amândouă sunt gratuite, poți să le iei cu tine unde vrei. Acum dacă ne dai nouă bere, rămâne între noi. Avem de asemenea și de chisuri pe 0722 20 60 20. În câteva minute pregătim prima tură de SMS-uri. Sau pe pagina noastră de Facebook, adică facebook.com/ Chisafem România. Duke Sauce, Barbra Streisand, după care Rihanna vine cu Don't Stop the Music și Accent My Passion, Lucky. O grămadă de piese bune mixate. Până la ora 22 avem super treabă. DJ Ang și Mr. Boba împreună cu voi toată săptămâna, după care nu uitați, în weekend ne întoarcem în formula normală la Winter Kiss live din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Kiss Kiss in the Mix, Accent My Passion, cu DJ Young și Mr. Boba, 0722 20 60 20. Foarte multe SMS-uri, foarte multe dedichisuri venite pe numărul de SMS. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru Elena, cu mesajul Te iubesc, dacă se poate o melodie cu Shakira. Florin din Giurgiu semnează: cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, spune el aici la PS. Mulțumim foarte mult, bravo băieți. Asta la muzică, am și eu un dedichis pentru Silviu: dacă viața mea nu vorbește cu mine, mi-e dor de tine, de la anonim. Ah, am înțeles. Bun, e o fată care mă înțelegi. Boxele de la mașină sunt încinse și scot fum, dar nu mai contează atât timp cât ascult muzica bună de la Kiss. Cosmin semnează mesajul ăsta, ne și pupă. Dedic următoarea piesă celor care ascultă Kiss FM din partea lui Andrei Rusu și Damian. V-am pupat foarte tare și distracția începe. Eu mă bag la somn, am chefuit azi noapte, dar mâine sunt alături de voi, băieți, pupica Andreea din Câmpina. Andreea, să știi că ne-am supărat pe tine foarte, foarte tare. Avem Radio Killer, Lonely Heart, chiar acum cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the Mix. The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Getting dark and the walls are so tight. 19:39, asta înseamnă că cele 40 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate or să iau o scurtă pauză, brevină și ora viitoare. Da, sigur că da, exact 40, uite, în momentul acesta, așa încât reglați-vă ceasurile după ora de la Kiss FM, 19:40 în acest moment. Băi, ora nu are 40 de minute, mai rău. Da, o mică pauză, după cum spunea și Boba, dar mai avem încă 3 sau chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. O să luăm și dedichisuri venite pe pagina noastră de Facebook, adică facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party, stai așa că nu pleacă. Eu ți-am zis că s-a stricat butonul ăla, pe bune. Eu plecat, l-am stricat? A plecat, gata, a luat-o, e foarte bine. Băi, cine are un buton? De ori îmi fie el, să-i schimbăm. Vreți și noi un buton pe Facebook, vă rugăm frumos, că pe ăsta s-a tocit de câte play-uri am dat deja numai în emisiuni, în Kiss Kiss in the Mix și în cluburi, vă dați seama. Și că tot ar veni vorba de pagina noastră de Facebook, adică facebook.com/KissFM România. Avem de kiss-uri multe venite acolo. Larisa, Sorina, toți prietenii mei, o melodie cât mai bine mixată, cei mai tari, mulțumim foarte mult, uite, vine asta. O melodie bine mixată, bine făcută, să vedem de la Bogdan, salutare tuturor, aș dori o piesă de la Fly Project pentru prietenii mei, Radu, Alexandru și Grigore. Mult succes în noul an. Păi așa să fie și pentru tine. Claudiu Stana, ascult Kiss de aproape 10 ore și nu o să-l opresc în grabă. Kiss FM number one, respect toți Kissomanii. Are și un adevărat poză aici, editată, frumoasă, așa, photoshopată, bine, photoshopată, da? Abun, mai avem unul de la Alexia, spune așa: aștept să vină vara să ne întâlnim la plajă. Alexandra semnează. Alexandra, te gândești cam de vreme la locul ăsta, dar e bine să te pregătești de pe acum. Și încă unul, Dan Stroie, vreau și eu un dedichis pentru cel mai bun prieten al meu, Adi. Vreau Jimmy Dub, Monday. Cu siguranță o să vină mai încolo. Îți dai seama că, în perioada asta sutienele astea de plajă sunt la reducere. Da, acum e momentul să le luați, pregătiți-vă de pe acum. Andra, Something New, DJ Young, Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight.

troubled my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like mackerel. And I really wanna make your mind. And no matter what I wanna say, that's the game and I got to play. First session will be mine. Gonna get a girl Monday. Gonna get a girl Tuesday. Sunday first session will be mine. His kiss in the mix. Monday, she say I'll see you Friday. And maybe I'll do Sunday. I'm gonna așa, Kiss Kiss in the Mix ID. Da, adică e varianta piesei cu Kiss Kiss in the Mix, că avem și pe aia fără Kiss Kiss in the Mix. Auzi, dar tu ai vreo piesă care să n-aibă nimic scris în paranteză? Uite, video version, Kiss Wire Official. Da, nu există piesă care să n-aibă nimic în paranteză. Nu se fabrică o piesă fără nimic în paranteză. Dar o piesă care scrie paranteză Marian Boba Remix. Nu știu, fă. Dacă faci, piesă, atunci o să scrie. Bine, poți să pun așa, știi, F2, adaug vreun cel în paranteză și strimi piesa, să vedem să-ți placă. Ok, 3 minute și am doar 8, ne toarcem cu încă 40 de minute de muzică neîntreruptă în câteva clipe. Așteptăm în continuare dedichisurile voastre la 0722 20 60 20, SMS acolo. Și pe facebook.com/KissFM România, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hello there. Oh my God, I like it, man. Yeah. Kiss FM. Yo, let's go. 3, 2, 1. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Rex, tu să duci acasă, pentru că ăsta ar putea să ai vecinii și poliția la ușă. Bine că despre butoane mai mult tu te joci la ele. Sigur că da, le mai și rupem, le mai înlocuim, mai schimbăm faderele, asta e, sunt consumabile. Hai să începem tracklist-ul orei 8, încă 40 de minute de muzică neîntreruptă. Stai, lasă-mă pe mine așa. Avem la DJ Sava cu Raluca, Love You, and Adam Cadillac, DJ Young and Aisa, Remix Extended, wow, odor funcine. Și încă una, da, The Sound of Missing You de la Wilds Boy și Amira, Dave Ramone Club Mix, am zis bine? Da, Dave Ramone Club Mix, o variantă care ne place nouă foarte, foarte mult și care s-a cântat și la mare, și în cluburi, și peste tot. Trebuie să mai spunem că am început cele 40 de minute de mix neîntrerupt de publicitate. În câteva clipe vin SMS-urile voastre și dedichisurile de pe facebook.com/KissFM România sau la numărul de SMS 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Și dacă te întrebi de ce Mr. Boba, pentru că Olix e... Putem să zicem unde e sau a zis că e secret? Nu e mai niciun secret, e în Dubai. Bă, dar are bombă, iată. Bine, așa facem noi, ne lăudăm între noi, ne lăudăm colegii, desigur, oricum suntem cu toții milionari, nu vă gândiți la alte lucruri. Avem SMS-ul 0722 20 60 20. Vă salută Laura, vreau și un dedichis pentru cei din Mâneciu. Melodia la tarde se apăs, o tristă a fost, să știi. Cupăcesc, cupăm și noi. Ia să mai vedem unul. Salutare băieți, aș dori și eu un dedichis pentru Insane Darky SNK și să nu fie supărat că l-am bătut la Canter. Un flac, m-au cerai. Nu trage, domn Sema, ca sunt eu la scărică. Asta nu era din SMS, era varianta lui Boba. Noi, da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Voltaj, mi-e dor de DJ Young Remix. toca. Ai, eu sou legal. Para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz eu subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. It's a bass now. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby, slow, slow down. Wait for another round. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby, slow, slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz chalzinho. Dansa bunicu sau dansa buricu? Cum e? Dansa bunicu cu buricu, gol. Bunicu și bunica. Ok, la Conex Sound și Christian D. Dansa bonito, piesa lansată în premieră, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Avem facebook.com/kissfmromania. Și avem foarte multe dedichisuri acolo. Vine de la Rare și unu, fraților, sunteți cei mai tari. Cele mai tari mixuri se ascultă la Kiss. Chiar dacă am 12 ani, iubesc Kiss FM și ca pe fratele meu. Uite, suntem fratele lui Rare și noi suntem noi doi. Fratele. Petru Andrei Mihelescu, salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru prietenul meu de suferință, Macavei Bogdan. Lucrăm pentru facultate, în paranteză, Bruno Mars, dacă se poate. Cred că am avut deja remixul la Just The Way You Are. Bogdan Petre, salutare băieți, sunteți foarte cool. Aș vrea o dedicație pentru toate fetele frumoase din Craiova și accent My Passion. A fost piesa? Mă uitam în tracklist. Da, a fost. Da, siguranță. Valentin Răduții, vreau și o dedicație pentru colegul vostru Șerban, să se facă bine repede. Îi doresc multă sănătate și melodia Sunny Zap să fie dedicată. Sunny Zap a fost. Da, vin cu siguranță alte piese. Acum, de exemplu, Roberto și Lara, Beside You. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. piese care a rupt la vremea ei, Sexy Thing de la David, DJ și Donny. Eu zic că asta e piesa cu care a început în România popcornul, nu? Nu știu dacă cu asta a început, dar în mod sigur cu asta nu s-a terminat. Cred că versurile au fost inspirate din... și mergi în Turcia, în bazar, și te înțelegi cum în engleză cât de cât. How much? Și ce aveți? Băi, how much I love you? Asta e. Și a pus omul. Da, seama că versurile erau făcute să le cânte oricine, simple, frumoase și melodia acolo să intre la suflet. Până și noi putem să le cântăm. Nu, bun. Avem o pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi săptămâna aceasta la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This is the best music right here. Gata, back to the mix, back to the party. DJ Young și Mr. Boba împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Până la 22 se întâmplă și astăzi și se va întâmpla toată săptămâna, cât o lipsă lipsește de acasă și oricei joacă pe masă. Bineînțeles, ne face ne cap în radio, i-am stricat butoanele aici, i-am sucit cablurile, mufele, nu-i nimic. Știi că Alex e un tip foarte iubitor de gadgeturi, de nebunii din astea, are tot ce poate să aibă un om, noi l-am stricat. Alex, nu mai găsești nimic când vii acasă, stai liniștit, e totul în regulă. Stai acolo, Alex! Avem Rihanna, Only Girl in the World, după care o piesă nouă pe care noi mai punem din când în când la Kiss Kiss in the Mix, Vivian O'Hara, Ready to Go și... Ella Ross cu Gina Manzotti, Now You Know Love, la Kiss. După care stai că avem timp și de Smiley. Da, avem și Smiley Love is for Free, varianta Radio Killer Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for. You know the hip man! Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for. Edit. Adică e fără pașaman în piesa asta? Măi, e și cu pașaman, dar e remixată de Radio Killer, adică tot de ei, mă înțelegi? Am înțeles. Ei au făcut piesa, au remixat, mi-am scos și eu în bănuț. Sigur că da. Ce cărcătaș e domnul Boba. Mai avem 4 minute până la ora 9, multe, multe dedichisuri venite pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România. Mulți oameni care ne întreabă acolo cum se numea piesa Vivian O'Hara, Ready to Go. Sună foarte bine, eu v-am zis, adică nu le punem doar așa de la noi. Vesiuc Vlad, bună dimineața, Chisomanilor, vreau și eu un dedichis pentru 11B. In my bedroom, dacă se poate, vine puțin mai încolo dacă avem timp. Abia să vedem, dăm și mie aici. Pentru toți prietenii plecați peste hotare, pentru toți prietenii aflați acum la facultate în Timișoara și în București. Cine semnează? Bogdan, mulțumim frumos, Bogdane. Sorin Coman, Astea vechitură, e super piesă, se referea la Sexy Thing. Palfi Norbi, vreau și eu un dedichis pentru prietena mea, Dora. Mohomi Bumpy Ride, cu siguranță o să fie după ora 10. De la Adrian Alexandru, salutare fraților de la muncă. Încă, deși dacă sunteți amabili, aș vrea și eu un dedichis pentru soție și copil. Sunt acasă și vă ascultă cu volumul aproape la maxim. Mai are două liniuțe sau cum? Eu nu-ți tentea. Salut Kiss FM, sunteți cei mai tari. Vreau și eu un dedichis pentru toate fetele frumoase. Sonia, my beautiful one. Ok, vine mai încolo și mai avem timp, mai avem timp. Ia de să două, vedem, păi stai, că asta a mai fost o dată de la Bogdan pentru toți prietenii de pe Seo Hotare. Hei, hei, salutare Kiss FM din Constanța. Sunteți cei mai tari, super piese, tot ce faceți și succes în continuare. Mulțumim mult de tot. Și Bogdan, salutare Kiss Omainor, un dedichis pentru prietena mea Ionela și pentru toți oamenii plecați în străinătate. Multă stimă pentru Kiss FM, ok. Mulțumim foarte, foarte mult. Să înțeleg că asta e pentru cei de afară, știi? Da, două minute înainte de ora 9 vine piesa Non-House în câteva clipe și ne întoarcem cu încă o oră de mix. Mr. Boba și DJ Young, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 3, 2, 1, let's go! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Intra chiar la 9, am înțeles că voi aveți o problemă de timing de obicei. Din cauza softului, dă erori. Back to the mix. Back to the party cu un super remix, Tiny Tempest și Eric Turner, Written in the Stars, Michael Wills remix. A am mai auzit eu ceva la voi în emisiune. Intrați pe blogurile noastre olix.ro, adică lui. Da, și ovidiustănescu.ro. Bine, trebuie să mai și scriem ceva pe anul sau pe ele, zic. Băi, ar fi ca, am văzut că Olix a fost poze din Dubai sau povestiri, ceva de genul ăsta. Are acolo, ce să scrie, da? Noi ne-am întors, trebuie să punem poze de la... poze de aici din radio. Din radio, de la Winter Kiss Kiss in a Mix, desigur, din weekend. De la gura de metrou semănătoare. Da. Avem, ziceam, Tiny Temper și Eric Turner, Written in the Stars, după care Residence DJ și Frisco, Lovely Smile. Plus Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. Puțin mai târziu, la Kiss. Până la 10, 50 de minute de mix, ne întrerup de absolut nimic. Nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss. Kiss. So many different styles, 'cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like a whip with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's my sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hit.

in the mix cu Mr. Boba și DJ Young in the mix. Avem de dechisuri 0722 20 60 20. Bună, vreau și eu melodia cu Delino Private Love să fie special pentru Mari. Vă rog să dați mesajul Cosmin din Pitești. Uite că am dat. Ce-mi plac de ăștia care se roagă de noi așa în genunchi. Te simți puternic. Da, stai seama. Avem tot gruiul vă ascultă în fine de la țară, dar când vine vorba de Kiss FM, lăsăm cizmele și furcile deoparte și ne delectăm cu muzica voastră. Sunteți cei mai tari. Îți dai seama, Cosmin. Oamenii ăștia o puneau de răscoală, aveau furcile la ei. Foarte tare mesajul tău, Cosmin. Inventatorul Kiss ar trebui să ia premiul Nobel pentru că a inventat așa o minunăție. Aoleu, am prăscut. Și pentru că a găsit remediul pentru plictiseală. Cosmin, nu știu dacă e același, da? Cred că e același, da. Nu, e alt număr. Da, da, e alt număr. Hai să mă revin un pic. Plecați-mă cu aparatele de la geam. Da, plecați toți cu pozele. Cosminii sunt fanii noștri, e clar. Da, avem o super piesă chiar acum. Andreea Bolan, Trippin, DJ Young, Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. sound would tear it down, then justify. Thank you. Urban Mix, 9 și 26 de minute, momentul să luăm dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Uite, foarte drăguță, drăguț mesajul ăsta vine de la Ionela. Salutare, Kiss, vă ascult cu plăcere, vreau să dedic melodia Alessia Borona Supo pentru 2 puncte. Pisicuța mea, cu mesajul te iubesc. Băi, adică o fi vorba de persoană sau așa se alintă ea? Eu cred că e o pisică pe bune, e un animal, un pet. Mulțumesc că ești alături de mine. Băi, deci mesajul ăsta pentru o pisică și pentru pisicul ei. În sănătoșire grabnică, vă rog să-i dați și voi, bineînțeles, pentru că sunteți tari, bla bla bla bla bla. Ionela, mulțumim mult. Ionela, să înțelegem, sunt pisici adevărate sau sunt oameni pe care tu îi personifici așa în halul ăsta? Sau e vreo parte a corpului? Asta era pe bune. Sorinel Marta, sunteți cei mai tari. Mă pot sătura de voi și de muzica voastră. Sunteți cei mai tari. Kiss Kiss in the Mix, cea mai tare muzică se ascultă numai aici. Bravo, mulțumim, da, foarte, bravo, foarte mult. Băi, când am zis partea corpului, mă referam la urechi. Da, bineînțeles, nici nu se gândea cineva la vreo insinuare, Doamne ferește. Valentin Raduti, vreau să vă spun că Winter Kiss este excelent, vă ascult de mai mult de 2 ore. Pe Winter Kiss e la munte, aici da, e normal. Da, dacă el ne ascultă, lasă-mă da, să ne asculte. E Winter Kiss, frate. Bine, Winter e cum vrei tu. Mă încălziți cu melodiile voastre, cred că și voi vă încălziți acolo pe munte cu Winter Kiss. Nu suntem pe munte. Auzi, sigur te-am încălzit noi sau te-ai încălzit înainte cu... Deși, iată, noi nu suntem pe munte acum, suntem pe munte în weekend, când mergem cu cele 3 studiouri în Spinare, ca să zic așa, în Poiana Brașov, în Sinaia și în Predeal. Acum suntem în București, în studioul central, da? Ai înțeles. Bun. Vă rog, dați textul la radio. Băi, l-am făcut praf acum. Rădu cu Ioan Daniel, de la Daniel pentru colegul de cameră Romică și pentru toți cei din serie A de la medicină dentară din Iași. Și Hogea Teodor, pentru colegii mei din agronomie, aștept să facem o băută ca în vremurile bune. Eu cred că e criză, deci nu știu, mai ușor cu treburile astea, că nu mai merg de la o vreme încoace. Avem Delino Private Love și o piesă mai veche din Cretacicul muzicii house imediat. Adică David Guetta, nu? Zuki, Lift Your Leg Up. Da, Africanism All Stars. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Waiting for somebody, a famous love, says it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to you. and you look so divine. Man, you met me, look like you're one of a kind. Ready, you come have a good time. Ready, you now wait in line. Ready, you come give them the wine. Read them, take them and I have to let you go. Run the dance hall, girl, you want the flow. Girl, you're so sexy now, your soul and mind. Stepping at the place, man, you look so divine. Man, you met me, look like you're one of a kind. Ready, you come have a good time. Ready, you now wait in line. Ready, you come give them the wine. Read them, take them and I have to let you go. Lift your leg up, work your body, girl. Lift your leg up, move your body, come. Lift your leg up, work your body. de My Cult, pregătit încă 3 sau poate chiar 4 piese înainte de finalul emisiunii de astăzi. Auzi, eu cred că fata asta l-a căutat, nu l-a găsit și v-a zis, bă, nu te mai caut. Nu mai pot, m-a săturat, adică și din ciclul nu te mai caut, să facem și o melodie, nu? Dacă tu te ascunzi atât de bine, campion la vață ascunsele ciști. Cheryl Cole, Parachute, varianta Gabriel Remix, după care Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. Băi, eu nu mai zic nimic că e lencur. Iar zic David da. Guetta și Matthew. Martin Solveig cu Hello Club Mix după Lucky. Și o piesă nouă, dacă mai intră, zicea Boba de ea când a venit la radio. Ah, da, chiar îmi place piesa asta. O cântă F. Charb și Philip Ayo. Se cheamă. Da, până acolo sper să avem timp să punem. Avem chiar acum Cherry Core Parachute. Imediat luăm alte dedichisuri la 0722 20 60 20 sau pe Facebook. Facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the mix. but I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but really you should know I just came to say hello. We come to bring the light. We keep it moving like this. We keep it moving like that. We come to bring the light. Alright, alright, alright. aici trebuie să mulțumească Maxim, da? Da, asta este piesa cu care a venit Mr. Boba în cap înainte de emisiune la 7 fără ceva. Aveam fredonându-o așa. Stai mă că știi melodia asta, doar ne-au trimis-o nouă pe mail. F-Cham featuring Philip, o se cheamă E-Y-O, asta dacă vreți să o căutați pe net și eventual să o descărcați. A venit și Carmen Bădan, hello, hello, bună dimineața. Salut, îmi place Kiss Kiss in the remix-ul vostru. Mulțumim foarte mult, săptămâna asta e într-adevăr remixat. Vine în 7 minute, Carmen stă cu voi până dimineață. Avem acum ultima tură de SMS-uri de pe Facebook. Știi asta, SMS-urile de pe Facebook, asta e ceva nou. Andra Dobre, hello Kiss, mă ascultă de azi dimineață. Sunteți cei mai tari, vreau și o melodia Shakira Loca. Nu o să mai intre că se cam termină emisiunea. Dar oricum SMS-ul tău venit pe Facebook este foarte interesant și îți mulțumim pentru el. Alexandru Matei, salutare la toți prietenii mei. Succes tuturor, Kiss FM, sunteți cei mai tari. Mai avem, de unde mai avem? Stai așa că sunt doar ei doi aici pe final. Doar ei corect. Fiate la ei. Băi Alexandru, băi Andra Dobre, pe ce facem? Uite unul de la Dumitru Octavian. Aș vrea o dedicație pentru prietenii mei. Să audă până la Brașov cei trei de la Răsărit, Tavi, Gabi și Turo. Toate fetele să apeleze la noi. Băi, la voi să apeleze. Am și o rugăminte celor care scriu pe canalul Facebook Kiss FM România. Nu mai trimiteți un SMS. Uite, Andra, fiat. Stai mă, ce-i cu SMS-urile? Așa, la mișto, la mișto zis. Un SMS de 1000 de ore aici că... Băi, mai lăsați-i de pace și nu ne mai scrieți pe Facebook. E bine, da, așa? Da, pe unde ce facem? S-a enervat-o, dar cum facem? Zici și mie, cum facem? Zici că nu știu, le punem uite, un filtru? Uite aici, de la Bianca. Am făcut o prăjiturică bună pentru voi. Vreți sau mă lăsați să o pap singură? Venim acum. Acum 7 minute e scris mesajul ăsta. Venim, cum să mănânci o prăjitură singură la ora asta? Las că mâncăm noi doi singuri. Și la ora asta la 10? Și desigur, Andra Dobre după aceea. Nu, gata, am terminat cu Facebook-ul. 5 minute înainte de ora 22 vine Carmen, ziceam. Noi luăm de la capăt mâine în Kiss Kiss in the Remix. Începem cu ora 19. Ovidiu, Who's Your Daddy, DJ Young, Ovidiu Stănescu. Da, toți trei împreună cu Marian Boba. Pentru Kiss Kiss in the Remix. Ne auzim mâine, seara faină să aveți. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. What is this place?